بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. درس مزيمة الشركة المدينة كتاب الشهورون درس أخرون ودعي درس كتاب تمام الشهاد الحمد لله. درس مزمون درس السابع عشرة يعني درس حبدهم استعي وآخران درس شهر كتاب چهارون و اي با منشست ممنون من الصرف اي ممنون من الصرف در كتاب يكم آخرانش يكبر آماده بود و درس کردهم هم از كتاب مدينة خودش از كتاب يكم و هم از كتاب نحوی تطبيقي درس ممنون من الصرف شهر از او هم درس کردگی. انا امروز انشاءالله از روی کتابی مدینه خودش یعنی شرح کتاب مدینه کتاب چهارم درس میکنیم بإذن الله. یکم موضوع من یعنی ممنوع من صرف است. یک موضوع دیگه میزنیم امروز ممنوع من صرف. اولا درس نحو درس صرف نیست. بسیار طلبه ها آمیخته میکنن یعنی چون که دیگه ممنوع من صرف نیست دیگه فکر میکنن که این چی است درس صرف است. نه، اینجا ممنوع من صرف یعنی منع است صرف کردنش. صرف معنای تغییر گرداندن، تغییر دادن، یعنی تغییر دادن نمیشه. یعنی که دیگه فسه ممنوع من صرف به معنای چی است؟ ای ممنوع من تنوین و کسر، یعنی ممنوع است او تنوین گرفتن و کسر گرفتن. یعنی که تنوین نمیگیره و کسر نمیگیره، به جای کسر چی میگیره؟ فتحه میگیره. خب این معلومات درباره این نامی درس بود که ممنوع من صرف برای چی گفتن. خب شروع میکنیم انشاءالله. میگه الممنوع من صرف هو. ممنوع من صرف چی است؟ الاسم یکم اسم است. الاسم المعرب دیگه معرب است، مبنی نیست. اسم چی است؟ معرب یعنی فعل نیست و مبنی نیست. اسم المعرب الذي لا ينون، اسم معربی است که تنوین نمیگیرد. اقسامه قسم هاش ينقسم الى قسمين. دو قسم میشه. ممنوع من الصرف لعله واحده یعنی به یک علت، و ممنوع من الصرف لعلتين و ممنوع من الصرف به دو علت. حاضر شروع میکنیم انا به یک علت. الممنوع من الصرف لعلة واحدة. ممنوع من الصرف كي بياق علاد ممنوع من الصرف شديك استاي. المختوم بألف التأنيث المقصورة أو الممدودة. يكم شرط من شي استاي بويد كي آخرش مختوم يعني كي آخرش چي بوشا ألف التأنيث مقصورة بوشا يو كي ممدودة. فهمو؟ بشرط أن تكون الألف زائدة لا أصلية. شرط ده چی است؟ يعني شرط داره نه همه كلمه ای که آخرش ألف تنیسی مقصورة و ممدودة باشه. نه، شرط داره که همی ألفش ده آخرش چی باشه؟ زائده باشه، نه أصلي. و يعرف ذلك و آن دونسته میشه نگه برجوع إلى أصل الكلمة، با أصل كلمة میگردانیم. فهمو؟ با اصل کلمه میگردانیم. در این حالت میفهمیم که چی امی الف آخرش مقصوره و ممدودش زائده یا که اصلی است. مثال با مصدر میگردانه یا که با موضی یا که با مضارع فعلا را بخوایم که اصلش را بفهمیم. مثال با موضی میگردانی، با مصدر میگردانی. خب یا این مداری میفهمی اصلش اسمو را چی؟ اسمو را همه خیلی مثال اصلا این معجم میبینی اصل چی است و بعد از او چکار میکنی؟ یعنی جمع تکثیر شنی بینی، جمع جمع شنی بینی، متاجمو میبینی. خلاصه در همو چیه که هستن هر کدامش در هر یک اسم از هر خیل میفهمی. یعنی قیاسی نیست، یک قاعده خاصی نداره که مثلا جمع تکثیر شنی بینی یا جمع مونس یا جمع مذکر شنی بینی ای روی بفهمینه. هر کلمه هر خیل فهمیده میشه، بعضی شده ای روی مفردش میفهمی. خب اینجا در چی گفت؟ الیف تانیث. برای چی تانیث؟ برای که یعنی تانیث مؤنث. چی خیل الیف مؤنث میشه؟ با مؤنث مقصوره میشه، با مؤنث ممدوده میشه. یعنی علامت های تانیث در اسم چی است؟ علامت تانیث در اسم مربوطه است، یعنی توی مربوطه است و الیف مقصوره و الیف ممدوده است. اینا علامت های مؤنث بدن. هر روی همین اسم ما میفهمیم که مؤنث است یا اینکه نه مثلا مذکر است. خب دا ایجا کلام بسیار است ای که فرق بین مقصوره و ممنوع برای چی ای مثال چقدر نمیدونیم دا ایجا بحث نمیکنیم. بعضی هم میگن که با خاطری که علیف ارمی تانیسی مقصوره کوتاهتر است از علیف ممدوده، فهمه؟ ایخه رأی هم هسته که با خاطری کوتاه بدنش علیف ممدوده ایره چی میگن؟ مقصوره میگن. بعضی میگن نمیگن علیف مقصوره و علیف ممدوده، اصل علیف ممدوده علیف مقصوره است میگن. در مثال اگر صحرا را بگیریم یا که حمرا صحرا اینا اغنیا همینا، در اصل مثال همین صحرا آخرش میگه مقصوره است به خاطری که ممدوده شده یا یعنی مد شده دراز کردگی هستن، همین الف مقصوره را بعد ممدودش مدن یعنی مد شدگی. الله عالم، یعنی قول در جه بسیار است، مده مهم نیست، مهم مده چی است که کلمه باشه که آخرش الف تانیس مقصوره داشته باشه و ممدوده داشته باشه. خب به مثالی مرضا و جرح و یتامه و صحراء، یعنی که ایش چشین ممدوده شید، ممدوده نه علیف و حمزه داخلش، فهم؟ و اغنیاء علیف و حمزه داخلش و حمراء، یعنی که اینا بسیار هستن. خب دیمون چی هستن؟ صیغتو منتهى الجمع، صیغه منتهى جمع یعنی که انتها میواد جمع کردن، یعنی که آخر جمع یا که جمع جمع میگن، یعنی تمام جمع تکسیری که بعد از الف تکسیر دو حرف میاد یا یعنی که سه حرف میاد اینا چی میگن؟ صیغه منتهى جمع میگن. باز انشالله بیان میکنیم با تفصیل. خب وزنهاش بسیار است، ای همه وزنهای مشهورش را بیان میکنه و اجازه مدده تا وزن آورد، مفاعل و مفاعیل و اشباهیهما و اشباه امینها میگه، یعنی که در اصل اینا زیاد هستن و ای همه مشهورشان همین وزنها را چی است؟ مفاعل و مفاعیل دتا ای همه مشهور است و فعائل، همزه قطعی فعائل و فواعل عین قطعی و افاعل، باز چی هست؟ فعالیل و فعالیل. الان می وزنهایی بگیم که مشهور از چی هست؟ صیغه منتهى جمع هست. با مثال آورده اینجا که مساجد فهما و فنادق و مصابیح و ثعابین. در اینجا ما گفتیم که هر یک جمع تکسیری که واقع بشود بعدش چی؟ بعد الیف امو تکسیر دو تا حرف یک سه حرف، دو حرف یک سه حرف. مثال در اینجا اهمیت بتیم که مساجد الیف آمد، الیف تکسیر آمد، جمع تکسیر است، یعنی الیف آمد بعد الیف چی آمد؟ دو تا حرف آمد. دویم فنادق الیف آمد بعد الیف چی آمد؟ دو تا حرف آمد. خب در اینجا گفت مسابیح، الیف آمد و بعد از الیف سه حرف آمد. در دو حرف بعد از الیف دو حرف بیاید یکون شرط شروع نداره، هر کلمه که بعدش بعد الیف دو تا حرف آمد بیاید یکون شرط شروع ممنون صرف. مساجد، مواطن، مصانی، قواعد، قبائل، حدائق، دراهم، افاضل، فر نداره. اما اگر بعد الیف سه حرف آمد مثل مصابیح سه حرف و ثعابین، در این حالا شرط داره، شرط داره که بعد از الیف، الیفی که سه آمد مصابیح، بعد از الیف انا حرفی که میایه وسطش باید ساکین باشه، یعنی بینش ساکین باشه. مثال بعد الیف چی هست؟ با یا ها، مصابیح، با یا و ها، در اینجا یا ساکین است، مصابیح یعنی حرکت نداره و ثعابین همینجا یا حرکت نداره، فهما؟ یعنی که حرف وسط ساکین باشه، ساکین نباشه در اینجا ممنوع من صرف نمیشه. مثال ملائک، ملائک، فهما؟ ملائکه در اینجا چی هست؟ یعنی که حرکت دار است، ملائکه، همزه قطعی است و همزه در تش چی داره؟ کسره داره، به همین خاطر ای چی هست؟ ممنوع صرف نمیشه. یا که چی بگیم؟ سیاریفه، مثال سیاریفه، را و فا، حرف وسط فا میشه و فا فتحه داره، yoki falasifa misol, falasifa. Ba'di alif chastay sim va fa va ta. Fa fatha dora. Ba'mi khotir chi ana ma'muni min asarf nemeshe, chunki shart munchastay bo'yad vasat sokin boshe. Yoki sayadila, saydali sayadila. Yani ki jami chi daruxona. Taija dol chi dora? Sayadila, yani ki lomush fatha dora vasatish lom meshava. Khob. فهمیدیم که باید که چی باشه؟ بعد از علیف سه حرف باشه و حرفی یا بگیم مقابل یا که بگیم وسط چی است؟ حرف ساکین است. خب در اصل اینا غالبا در حرف های علت می آین، یعنی که علیف واو یا همیرم یعنی که غالب است، یعنی که کلن نیست، قایده ای نمیتونم یعنی که کلن فهم. خب این صیغه متهاجمه من بود. در ایجام فهمیدیم که قایده مونه که چی بود؟ یعنی که دو وزن داشت، وزنش بسیار سمید، دو وزن که تجه آورده درسی ما مفعیل و مفعیل. خب سیمون چیسته؟ المفرد و لذی علا وزن منتها جمعه، مفرد، کلمه مفرده که در وزن منتها جمعه باشه. خب مثال بطاتیس با وزن چیسته؟ مفعیل، کلمه مفرد است، کارتوشکا. و طماتیم، طماتیم علیف است، بعد علیف دو حرف است، چی هستن؟ اما مفرد هستن، جمع نیسته. تباشیر، فما تباشیر، بعد علیف چی هستن؟ سه حرف هستن و ساکین هستن همچنین. کلمه مفرد است، در وزن چی آمد؟ در وزن منتاجم آمد، این هم ممنون این صرف میشه. و سراویل، سراویل هم چی هستن؟ بعد علیف سه حرف هستن و ساکینش وسطش ساکین هستن همین خیلی. سراویل شلوار میشه و کلمه فارسی هستن، یعنی که در عربی در اومده. خب یک استثناء داره، کلمه مفردی که در وزن متهاجم بیاد انشاءالله در آخری درس بیان میکنیم، چون که در آخری درس کتاب ذکر کرده گیسته. خب این سه طرف فهمیدیم، یعنی که حاضر ما چی را بیان کردیم؟ ممنوع من صرف لعله واحده، یعنی که یک علت قطعی. یک علت قطعی چند قسم بود؟ سه قسم. یکم باید که آخرش الف تریس مقصوره و ممدوده باشه، دویم صیغه متهاجم باشه، سیم چی باشه؟ کلمه مفردی که در وزن منتاجم آمده باشه. فهما معلوم این صرف به یک علت تمام شد. دویم ده میگذاریم، معلوم این صرف لعیلتینی، بعد دو علت، یعنی که دو علت داره. تجه یه علت داشت، علت چی بود؟ یعنی که جا بفهمه که علت گفته چی در نظر داره، یعنی که به یک سبب، علت یعنی یک سبب. تجه یک سبب چی بود؟ سبب همین بود که علیف مقصوره بود، سبب همین بود که علیف ممدوده بود، سبب همین بود که صیغه متهاجمه بود، تمام یک سبب. اما اینایی که از بیان میکنه همش بعد دو سبب اون من صرفا، با یک سبب نه، بعد دو سبب. خب الممنوع من الصرف لعلتین یعنی که بعد سبب چی هست؟ و هو نوعان، و دو قسمه. یکم العلم، علم هستن، اسم هستن. خب خیلی از جمعی اکم بیان میکنیم، بعد دیمشن بینیم میند توم نعول اعلامو، اعلام یعنی جمعی اعلام، یعنی که اسم ها. خب توم نعول اعلامو الاتیتو من الصرفی، من کرده میشود امی اعلام های میامدگی در صرف. یکم این را تقسیم میکنه اعلام ها را ششتا، فهم ها؟ یعنی که همه نام هستن، نام مقصد به ای خیل، نام به ای خیل، نام به ای خیل، هر کدومش تقسیم میکنن شما اهمیت میتین و تقسیماتش بسیار خوب آورده. یعنی که علم است فقط، یعنی که شش نمود علم. یکم چی است؟ علم مؤنث، نامی مؤنث. یکم، یکم علت چی است؟ گفتن که بعد علت کد علت، یا علت نام است، دیم علت مؤنث است، فهمو؟ یعنی قصد همین است که دو علت، یکم علت ما نام است، دیم علت ما چی؟ مؤنث است. مثال فاطمه و حمزه و مریم. در اینجا چی آورد؟ فاطمه، حمزه و مریم. فاطمه نامی چی هست؟ مؤنث هست، نامی زنانه است. اما حمزه چی؟ حمزه نام مردانه است. خب مریم هم نامی زنانه است. خب بیره چی خیلی بفهمیم؟ در اینجا فاطمه مؤنث است، یعنی نام. و نشانه تأنیثش چی است؟ بغیر از یکی مشهور است که نام های برای زن با علامت تأنیث داره، یعنی که مربوطه داره. خب دیگه مریم، مریم علامت تانیث نداره. ما گفتیم که اسم و علامت تانیث در اسم چیه؟ علیف مقصور، علیف ممدوده و توی مربوطه است. مریم یگان نمود وای نداره، علامت تانیث نداره، اما از روی نامی مؤنث است، یعنی مشهور است، این احتیاج به علامت تانیث هم نداره. خب حمزه چی؟ حمزه نامی مردانه است، اما لفظاً فهمو لفظاً زنانه است و معنن چی است؟ معنن یعنی معنوان مذکر است. فهمو از جا فهمیده میشه که نامهای مردانه کی لفظش مؤنث اما معنوش مذکره ممنوع من صرفه و در قسم نامهای زنانه داخل میشه. فهمو مثل حمزه با چی از عبیده، عکاشه، معاویه، خلاصه هر نامی که آخرش چی باشه مردانه باشه آخرش علامت تأنیث داشته باشه. فهما دیگه قاعده را بیان میکنه، قاعده را اهمیت بدین. ما در اجازه معلوماتش را گفتیم، قاعده است اذا كان العلم المؤنث ثلاثيا، اگر که نام باشه مؤنث باشه ثلاثی باشه، ساکن الوسط و ساکن باشه وسطش، یعنی که سه حرفه باشه و حرف بین ساکن باشه، جاز صرفه و منعه، صرف کردنش و منع کردنش، یعنی که صرف نکردنش اجازه تای و منعه اولا و منع کردنش مگه بهتر است. تای مثال میاره هند و ریم و دعدین. در همینجا هند چی است؟ تای مؤنث تای ثلاثیه یعنی سه حرفه و مبینش ساکن است. تای و همچنین ریم، همینجا هم ریم هم چی است؟ مبینش ساکن است. تای دعدین همینجا هم مبینش ساکن است. تای یعنی قاعده را فهمیده که مؤنث باشه ثلاثی باشه ساکنش وسطش ساکن باشه، در این حالت چی هست؟ اجازت هست که ممنوع من صرف بگیم شه، اجازت هست که ممنوع من صرف نگیم شه، یعنی که تنوینش بتیم و کسرش کنیم. مثل که هندین نمیتونیم مریمین بگیم، فاطمتین بگیم، نمیتونیم، ممنوع من صرف است. خب اما هند ثلاثی است مبینش ساکن داره، میتونیم. خب انا دویوم، یکم اونا فهمیدیم. دویوم العلم الاعجمیو، اعجمی کلمه اعجمی خطا است و العلم الاعجمی نو اعجمی میگفت بهتر میشه، چون که اعجمی را ما در والله عالم یک درس تا بیان کرده بودیم که خطاش در چی است، یعنی که غیر فصیحه، اعجمی یعنی غیر فصیحه میشه. فهمو؟ خب اعجمی چی است؟ غیر عربی، فرق در همی است. خب بیره بهتر است چی بگیم؟ العالمیتو مع العجمه، فهمو مع العجمه، یا که العالم العجمی به همزه صحیح میشه. خب به مثال ابراهیم، فهمو ابراهیم و اسحاق و لندن و باکستان، خلاصه و همی کدام نامی که چی است؟ عربی نیست. بعد ما یک جو بفهمیم که عربی هست یا که نیست، چی خیلی میفهمیم؟ یکم از فرهنگ فهما، یکم از فرهنگ میفهمیم که مقصد در فرهنگ امیره آورد از فرهنگ عرب یا اینکه نیاورد است. دویم خارج میشه از وزنهای فعل، وزنهای صرفی. فهما یعنی که نامهایی که از امیجا در مثال آوردک ابراهیم، ابراهیم اگر که در وزنهای صرفی اگر ایره حساب کنیم، ابراهیم، افعیل، خیلی وزن نداریم در صرف. فهما خلاصه که در وزنهای صرفی هم درست نمیگیرن اصلا. وزنهای صرف به خاطر چی است؟ به خاطر خارج کردن کلمه های غیر عربی است. فهما خب در اینجا فهمیدیم که نام باشه، علم باشه و عجمی باشه، یعنی که غیر عربی باشه، این هم چی میشه؟ ممنوع من صرف میشه. اینجا یک قاعده دیگر هم بیان کرده است اهمیت بدید. میگه اذا کان العالم العجمی ثلاثیا ساکن الوسط، اگر که نام عجمی باشه ثلاثی باشه و بینش ساکن باشه، میگه مذکرن، ما دوباره مؤنث گفتیم نه، مذکرن و مذکر باشه صرفه، صرف کرده میشود. فهما مثال نوح و لوط و شاه، شاه خیلی نام فارسیه والله اعلم. انا یعنی که اوجا مؤنث را آوردگی به دقیق قاعده مون گفت اگر مذکر باشه صرف کرده می شود. مثال نوحین، نوح بینش چی هسته؟ ثلاثی هسته، بینش ساکین داره، در این حالت ما نمیتونه میره ممنوع اینه صرف کنیم. ولوتین و ایش هم نمیشه و شاه هم همچنین. خب در اینجا اگر از نامای پیامبرا، نامای پیامبرا که در قرآن ذکر شده هستن اونو را بیان بکنیم، اینجا فقط از که نوح و لوط آورد. مثال از عربی ها نوح و لوط به خاطر چی ممنوع من صرف نیستن؟ به خاطر که مبینشان ساکین است. اما دیگر مثال محمد و صالح و شعیب و هود، اینها چی هستند؟ اینها عربی هستند. فما اینها نام های عربی هستند. خب یعنی که نام های پیامبر ها که 25 تا در قرآن ذکر شده هستند همش چی هستند؟ گفتیم معلوم اینا صرف هستند بده علت. فما انا بغیر از 6 تا که 6 تا را خوزی بیان کردیم که این 6 تا مثال محمد، صالح، شعیب، حود، نوح، لوط علیهم السلام، اینا چارت اولش به خاطری که عرب، یعنی که نام های عربی هستند به همین خاطر معمول نصف نیستن، و دتای دیگرش مونده آخرین که به خاطری که وسط چون چی است ساکین است به همین خاطر. خب باز قاعده را جمع میارم، میگه که اما اذا کان مؤنثن، اگر که مؤنث باشه، فیمنع من الصرف، و من کرده میشه از صرف، این صرف کرده نمیشود، یعنی که نمیتونیم که معمول من صرفش بگیم. مثال آورده است موشه، موشا، میم، واو، شین، یعنی که سه حرف است و وسطش چی است؟ ساکین است. فهما دایجا چی گفت؟ دایجا گفت که وسط ساکین باشه ممنوع من صرف است، اما دایجا گفت سه چی ممنوع من صرف نیست. این نامی چی است؟ نامی شهر است در ترکیه و نیسا. فهما اینجا نامی سنوب نده، دایجا نامی شهر رو برسه، یعنی که نیسا نامی شهر است در کجا؟ در فرانسه و بلخ در افغانستان. خب اینا نامای شهرهایی که آمدن سه حرفه و وسط سکین، اینا چی میشوند؟ ممنوع من صرف میشوند، یعنی که کسره نمیگیرن و تنوین نمیگیرن، بجای کسره چی میگیرن؟ فتحه میگیرن. فهما اما نامهایی که پیامبرو که آمدن در اینجا یا که نامهای انسانهای دیگه بیاین در این حالت چی؟ کسره میگیرن و تنوین میگیرن. خب یعنی که دتا اینجا تقسیم کردیم 6 تا علم مونه 6 تا، از 6 تا دت چه گرفتیم؟ سیم چی است؟ العلم و وزن الفعل، نامی که در وزن فعل باشه، یعنی که العلمیت مع وزن الفعل، و همین معنا ده، یعنی که نام هایی که به وزن فعل باشه به مانند چی است؟ احمد. خب احمد به وزن افعل است و یزید و با چی است؟ ینبوع. خب خیلی نام ها بسیار هستن که به وزن فعل هستن، مثال تقلیب یا که یعمور، یعیش، با ینبوع، نمیدونم یثریب، اینا چی هستن؟ نام های هستن که به وزن فعل هستن. خب اگر که به همین وزن ها که آمدن نام های، هر یه نامی که به وزن فعل آمد در این حالت چی میشود؟ ممنوع من صرف میشود. فما مثال احمد به وزن افعل است، یا که به من یا که اذهب افعل، اذهب احمد، همینا. یک تقلیب گفتیم مثال به وزن تفعیل، یک تجلیس، به همین وزن ها هستن. خب چهارم چی هست؟ العالم المعدول، العالم المعدول یا که العالمیت مع العدل، اینا چی میگن؟ عدل یا که معدول به معنای چی هست؟ برگشتن یا که تحویل شده، یعنی اسم تحویل شده از یک اسم به اسم دیگر، اما شرط در اینجا چی هست؟ مع امو چه بگم؟ حفظ معنا. فما به حفظ معنای اصلی، یعنی که معنای اصلیش از بین باید نرفته باشد. فما و عدلی همی، برگشتن همی از یه حالت به یه حالت دیگه، گذشتن همی به معنای قلب نباشه، قلب شدگی نباشه، و به معنای تخفیف هم باید نباشه. فما یا به معنای الحاق نباشه، یا به معنای یعنی که زیاده در معنا نباشه. فما به خاطر یک مثال معناش زیاد شه، به خاطر آسان شه، به خاطر یگان حالت دیگه باشه، تا این حالت چه معنی صرف نیست، یعنی که قصد عمی معدول چی است؟ یعنی که تحویل شده باشه اما معناش حفظ شده باشه، دلالت به همون معنای اصلی خودش بکنه. خب اینا چی هستن؟ یکم اینا علمای مذکرن. فما علامه مذکر که در وزن چی میاد؟ فعل میاد. اینا 14 تن در اصل و ای هم مشهورش خیلی جز ذکر میکنن. مثال عمر آورده است اینجا. عمر میگه که قدرن نحویون، قدرن معین کردن اما علماء نحو انه معدول من العامر، یعنی که از عامر گرفته است، و ظفر از ظافر گرفته است، و هبل از هابل گرفته است. خب به غرض از اینا گفتم 14 تا هستن، مثال مدر هستی و زحل هستی، با چی هست؟ ای قزح، قزح هست. ای قزح یعنی که ای قازح گرفته است. ای با چی بود؟ حبل. انا با زاهل، زاهل، زحل، زحل زاهل. خلاصه همین 14 تا هم نیو بسیار نیست، اینو را ازیاب میکنه. یا همین وزن فعلش هم که دیده میسه با وزن فعل میفهمه که چی هستن؟ ای امی اسمایی، ای عالمی معدول است. ای فهمه؟ خب دیگر یه تایش چی بود؟ قثم، قثم، قثم و قزح و مضار، خلاصه این امینا. خب چهارم شما فهمیدیم نام باشه، یکم علتش نام باشه، دیمش معدول باشه، فهم؟ پنجم چی است؟ العلم المختوم بالف و نون زائدتین. پنجم نام باشه و آخرش داشته باشه الف و نون زائده داشته باشه. خیلی درباره زائده گفتیم که چی خیلی میفهمه، یعنی که به اصل کردن و مدار کار است. خب مثال آورده است، مثال عثمان و رمضان و مروان، مثال مثل سلیمان و عمران و نمیدونم غطفان، مروان. خب میمونه هر یک نامی که چی باشه آخرش الف و نون زائده داشته باشه، یه هم چی است؟ ممنوع من صرف است. خب ششم چی است؟ العلم المرکب ترکیبا مسجیا. علم مرکبی که ترکیبی مسجی، مسجی چی را میگن؟ یعنی آمیخته باشه، فهمه؟ ترکیبش آمیخته باشه. خب به مثال چی؟ به مثال حاضر موت. حاضر یعنی کلمه الهیده است و موت کلمه الهیده است. حاضر یعنی حاضر شو، فعل است و موت اسم است، فهمه؟ اما مسجیش دیگه، مسجی یعنی که آمیخته شد، ایش درش داخل شده است، ایش درش در اومده است و یک نام شده است، فهمه؟ حاضر موت چی شد؟ یک نام شده. در بحرین است الله اعلم، اما نام قبیله قومی عاد است والله عالم، یعنی که چی است؟ نام است اصل. و بعلبک، بعلبک هم چی است؟ در شام است. بعل نامی بوت های و عبد چی بود؟ بک، بکش یعنی که عبد و معنای ایش بوت، ایش بنده، بنده بوت خلاصه در بعلبک یعنی بنده بوت. خب این بعل نام الهیده است، معنا داره بوت، و بک الهیده است و معنا داره چی است؟ عبد. اما یک جای کشید در یک جایی چیه؟ یک نام شید. به همین خاطر ترکیب مسجی است، آمیخته است، به همین خاطر نام ممنوع من صرف است. و معدی کرب، معدی کرب هم یعنی انسانی بسیار غم اندوه دار. چی میگن معدی؟ یعنی چی را میگن؟ معدی بسیار بزرگ و خیم عظیم، و کرب خیلی کرب اندوه غم، همین هر دست یه جایش است. چی؟ این نامی آدم است. با مثال نیویورک خمونده، نیویورک یعنی که حاضره ده، نیو یعنی که وای است، نو و یورک شهر، شهر. خب یعنی که هر جا جوش دست یک معنی بگیم که یک معنی داد خلاصه، هم همش همی خیل. اما مثال سیبوی، سیبوی همی هستم چی؟ دو کلمه هسته، هر کامش معنی خاص داره، اما در یک جایی چی نام شید؟ یا که نفتوه، یا خالوه، یا که امروه. همی علمای بگیم بزرگی نحوی، یعنی نحوی ها، سیبوی، نفتوی، خالوی و امروی، هم چارتن اینا چی؟ اینا مبنی الکسر هم، فهما؟ اینا هم ترکیبش مسجی است، اما اینا اعرابشون خاص می شود و اینا را چی میگیم؟ یعنی که سبحان الله مبنی الکسر، فهما؟ مثال میگم که حاضر سیبوی هی، سیبوی در جای فعیل مبنی علی کسر فی محل رفع، چون که مبنی علی کسر است. ای علمای نحو یعنی ناموشون هم حتی در نحو برای خشونه جا داره. خب ایش هم فهمیدیم انشاءالله. ششم شد یعنی که با دو علت تقسیم کردیم، یکم علم، فهما علم همون شش تا بود، فهما. خب دویم چی؟ دویم همون صفت، صفت تمنع الصفات الاتيه من الصرف، و معن کرده میشود همین صفات هایی که حاضر میآیند در صرف، یعنی که صرف نمیشوند، ممنوع من صرف هستند. قصد ممنوع من صرف چی است؟ یعنی که تنوین نمیگیرند و کسره نمیگیرند. خب یکم صفات مون چی است؟ الصفه التي على وزن افعل. صفات مون هم همچین سه قسم کردیم، فهمو؟ با یک علت مون سه قسم بود، با دو علت مون چند قسم بود؟ علمی مون با شش قسم بود و صفت مون با با سه قسم. خب امیره مخی قسمو قطعی علایده جدو کنه انشاءالله بیند آسان میشه، شاید از حاضر مشکل باشه، اما خوب اگر ترتیب کنیم حسنی تقسیم داشته باشین او قدر مشکلی نیست. دویم یعنی که از ممنون از صرف که به ده ایلت یا ایلت همون تمام شد، ده ایلت همون قسم دویمش چیست؟ صفت. صفت ما سه قسمه. یکم صفتی که به وزن افعله باشه، فهمه صفتی به وزن چی باشه؟ افعله. و مثالی اکبره و احمره و احسنه. خب اینا رو آورد، اینا رو آورد، اما اینجا چی خیلی آورد؟ مثال اکبره آورد و احمره آورد و احسنه آورد، اما شما خیلی تقسیم کنین چون که آسانتون باشه و همی صفتی که با وزن افعله باشه سه قسمش میکنیم، فهما همی صفتی که با وزن افعله باشه سه قسم میکنیم بخاطر بسیار آسان شدن. یکم قسم رنگها، فهما چون که رنگها همش با وزن افعله هستن، مثال ابیض، اسود، احمر، اخضر، اصفر، ازرق، همش با وزن چی هستن؟ با وزن افعله هستن. رنگها معمول من صرفن کاملا. دیم عیبها کاملا معمول من صرفن، مثال اعورا، اعمشا، انا احول، اعرج، ابرص، اقرع، مثال کل، کور، شال، امینو، همش خلاصه عیبها. دتا سیم چی هست؟ اسم تفضیل. ایجا چی آورد؟ در مثال خمان چی آورد؟ اکبره. اکبره اسم تفضیل هست. مثال اکبره، اصغر، احسن، ارسل اسم تفضیله. اما نگفت که اسم تفضیل، فهما؟ فقط چی گفت؟ وزن، فهما؟ مثال اکبره ما اسم تفضیل هست و احمر ما رنگ هست. بهتر از جدو کنین رنگ ها و اکبره اسم تفضیل دویمش و احسن، احسن هم همچون اسم تفضیل هست. خب اسم تفضیل مونده با چه اسم؟ مثال افضل، اکرم، اعلم، اجهل، احب، خلاصه هر اسم تفضیل با وزن افعله است. اسم تفضیل هم انا. خب وزن افعله مونده گفتیم سه قسم کردیم، رنگ ها و عیب ها و اسم تفضیل. این بنیاد خوب می شود چون که در می سه چیز تماما این موضوع محکم می شود، دیگه سرتون وای نمی شود. خب انا شرطش چی است؟ این شرط داره، شرط چیه؟ میگه که یشترط الا یکون مؤنثه بالتاء. شرط همی است که مؤنثش باید که با تا نباشه. فاذا کان مؤنثه بالتاء صرف. اگر که مؤنثش یعنی که با مؤنث بگردونیم، در مؤنثش اگر که تا باشه پس صرف کرده میشه. مثال ارمل، ارملین، ارملین بتنوین. برای چی تنوین گرفت؟ و خاطر که لانه مؤنثه بالتاء ارملتون، فهما. اما مؤنث اینو را چه میفهمیم؟ مثال احمر، مؤنث حمرا، حمرا، فهما، یعنی حمراتون نیست. یا که احسن، مثال احسن مؤنثش حسنه، فهما، یعنی مؤنثش نمیبینی. اگر که مؤنثشون با چی باشه؟ تا داشته باشه، مثل ای ارملتون کشی، در این حالت چی صرف میکنی میشه؟ یعنی مؤنث در اینجا بگیم که جای خچه داره، فهما، یعنی وظیفه داره. نه همه کلمه هایی که مثال صفت هایی که چی باشن؟ افعاله باشه ممنون این صرفه. نه، شرطی هست که مؤنث میگردونیم، مؤنثش میبینیم. اگر که در مؤنث تا گرفت در این حالت چه صرف میشه. خب این یکمون. دویمون چی؟ الصفت المختومت بالف و نون زائدتین. و صفت هایی که آخرشون چی باشه؟ الف نون زائده باشه، علی وزن فعلان. و وزنش فعلان باشه و مانند غضبان، فرحان و عطشان. خب در این حالت، در این حالت مثال با مثل من سکران و زمان و شبعان و خلاصه هر یک کلمه ای که به وزن چی باشه؟ به وزن فعلن. این ممنون صرف، این هم شرط داره. مؤنثش باید که فعلتون باشه، فهما؟ مؤنثش فعلتون باشه، به خاطری که اگر مؤنث فعلتون نباشه در این حالت مثال میگیم کلمه رحمن. رحمن به وزن فعلن است، صفت است، بله صفت هسته. خب اما برای چی ممنوع صرف نیست؟ رحمانی، فهما؟ در این حالت خب برای که مؤنثش فعلتون نیسته. برای چی فعلتون نیسته؟ به خاطر که رحمان صفت الله هسته و مؤنث نداره، فهما؟ به همین خاطر رحمان ممنوع صرف نیست. این هم شرط چی هسته؟ باید که مؤنثش به وزن فعلتون باشه. خب این هم فهمیدیم صفت هایی که به وزنی چی باشن؟ فعلن. دوتا سیم چی هسته؟ سیمون از صفت المعدوله. در باره معدول رو زیگه بزدیم که معدول چیه؟ در اسم معدول همچنین با ما صفت معدول داریم، فهما؟ خب صفت معدول من دق اسم هسته، العدد الذي على وزنی مفعلین و فعالین. خب عددها، اینجا گفت دوباره عددها می روید، یعنی که در دو وزن، وزن فعال و مفعل، تعمید دو وزن باشه، این هم چی هسته؟ یعنی عدلشتگی، گردیدگی است از اصل، از همه رقم ها به همه حالت، به این وزن ها آمده است، به همه خاطر هم چی میگن؟ معدول میگن، در صفت معدول است و ممنوع من صرف است. در اینجا از مثال آورد، مثال مثنا و ثنا، خواب و مثلث و ثلاثه، خواب الى آخره و ذلك الى عدد عشره، یعنی که میگن تا عدد ده هسته. خب در اینجا برای چهار تا آورد، سه تا آوردن، سه تا آورد به خاطری که از یک تا چهار بین علما در چی هسته؟ اتفاق هسته، اما از چهار بالا چی هسته؟ اختلاف هسته. خب ایره ابن حشیم تا امو اوضال مسالک بیان میکنه اختلافه، خلاصه ما در اختلاف و این نسته و قدر از مهم نسته. مثال میگیریم که احد، احد یعنی یک، احد به وزن چه است؟ فعال. خب و موحد به وزن مفعل یعنی یک، شما به دو وزن ازی مفعل و فعال چی میگیم؟ احد و موحد، ثناء و مثنا، شما دجا مثنا و فقط. اما به وزن فعال چی خیلی میاریم؟ شما به این وزن میگیم که انا ثناء و مثنا، ثلاث و مثلث، رباع و مربع، فهما چهار تا اتفاق شه خیلی بیان میکنه انشاءالله، بعد دیگه شه جاشید میفهمین خطان انشاءالله. خب یعنی که در معنا هم وی دارن، مثال مثنه میگیم، مثنه ای اثنه چی فرق میکنه؟ فهما مثال از میگیم که جا القوم احاده، فهما جا القوم احاده، یعنی جا القوم واحدا واحدا، و جا واحدا واحدا یک بود شوف احاد، فهما جاء القوم ثناء، يعني كي جاء القوم اثنين واثنين. خب دايجا خاي مثلا نعد مش هذا اعراب، مش خاي وين ما يكون اعراب شا. خلاصه در معنى ما يعني كي اگر مثلا كي قلت يعني كي هذا يك يك برده يك وقت داخل شده، فهما يعني كي اومدن، يعني در وقت اومدن هر دش يك يك برا، اگر اثنا بگاش پیش اومد، قفا اومد، بعد اومد، يك يك جو اومد، والله اعلم. اما وقتی که ما مثلا گفتیم میفهمیم که در یک حالت دو کس در یک حالت در اومد، فهما یا که سه کس یا که چهار کس، چند کس که باشه در یک حالت داخل شدن، فهما یک جورت از جهتی معنا. خب دویم چی؟ گفتیم که این صفت معدول دو قسم است، یکمش گفتیم عدد در می دو وزن، و دویمش چی است؟ نمی یک کلمه است، کلمه اخر، کلمه اخر صفت است و برای توکید است، یعنی که معدول از آخر های، معدول های چی های؟ ای آخر. خب بیره بگیم قیاس میکنن، ای اسمی تفضیلش قیاس میکنن که الفلا میگره و اضافه میشود در مفردش. خب یعنی قیاس کرده، یعنی از اسمی تفضیل که همه کلمه از کجا گرفته است؟ ای آخر گرفته، یعنی یک کلمه است، یا ممنوع من صرف میشود. خب خیلی یکان مثال من آیمارده است، یعنی که همه مثالی مشهورش در قرآن بیان شده است که فعیدتون من ایام اخر، یعنی اخره، اخره میاره، چون که اخره چی میشه؟ نعد مجرور میشه، علامت جرش فتحه، یعنی ممنوع من صرف، یعنی فتحه نیابتن انیل کسره. خب در جا قایده من تمام میشه انشاءالله، و فقط چون منه؟ احکام، حکمش چی خیلی است؟ یکم ممنوع من صرف لا یونوانو، یعنی که ممنوع من صرف تنوین نمیگیره، فهما ایره خوب در خودتون بگیره که ممنوع من صرف تنوین نمیگیره. دویمش چی است؟ یجر رو بالفتح، جر یعنی که کسره میگیره، فهما جایی کسره گرفتنش میگه فتحه میگیره، نیابتن انی کسره، نیابتن یعنی که نایی بشن جانشینش، به جایی کسره فتحه میگیره، این حکم است. خب مثال یکی صلیت فی مساجد کثیرتین، فهما مساجد به خاطر چی؟ به وزن مفاعل اینه، ای منتهی جمع هسته، به همین خاطر چی شد؟ فی حرف جر هسته و باید مجرور میشه، اسم مجرور میشه، اما میگیم اسم مجرور چی هسته؟ با فتحه نیابتن انیل کسره. خب انا شرط با میاره، یعنی که در کدام حالت، در کدام حالت همی گپای گفتگی من گفتن که ممنوع من صرف کسره نمیگیره، فهما بجای کسره فتحه میگیره، اما استثناء داره، دو حالت استثنایی داره که در این حالت کسره میگیره. مثال خب شرط چی هست؟ میگه الا اذا اقترن، اگر که نزدیک شد، یعنی که بچسبه بیاید با الف و لام او اضیفه، یعنی که اضافه بشه، فما فیجر رو بالکسره، پس با کسره جر کده میشه. مثال صلیتو فی المساجدی، در بالا چی گفت؟ صلیتو فی مساجده، برای چی؟ به خاطری که الف لام نداره، فی مساجده، اما الف لام که گرفت چشید فی المساجدی، الف لام که در آمد من اون صفحش از بین رفت. خب صلیتو فی مساجدی، همینجا مساجد الف لام نداره، برای چی کسره شید؟ به خاطر اضافه شید، فما مضاف شید، مضاف الیه میشه مساجد المدینتی. فما در حالتی الف لام بگیره، در حالتی که اضافه بشه، در این دو حالت چکار میکنه؟ یعنی که ممنوع من صرف نمیگیم و کسرش میتیم. مثال گفتیم در اینجا که صلیتو فی المساجدی، مساجد چی میگیم؟ اسم مجرور علامت جری الفتح لانه ممنوع من صرف. خب برای چی؟ برای که در صیغه منتها جمع است، لصیغه منتها جمع. فهما این دو حالتی بود که ممنوع من صرف از بین میرفت. در همینجا بعضی عالم گفتن که نه، ممنون از صرف باقی میمونه، یعنی که ممنون من از صرفش میگیم همچنین، اما خیلی هم بین علما اختلاف هست که وقتی الف لام در اومد و اضافه شد ممنون از صرف میگیم نمیگیم، بین بعضی نحاد یعنی که اختلاف هست، اما قول راجح والله اعلم قول سیوطیه که میگه که از خصوصیت های اسم چی هست؟ الف لام است، یعنی که المساجدی کشید، در بعضی مترجمه باید الف لام نمی اومد، وقتی الف لام اومد یکی از خصایص یمی وای هست که الف لام در اومد، به همین خاطر دیگه ایره ممنوع من صرف گفته نمیشه. خب دوامی درس مونده، یک موضوع رو در اول گفته بودیم و خاطرتون باشه که در آخر بیان میکنم، چون که در همجه کتاب همه خیلی ترتیب آورده است. میگه که الاسم منقوص، اسم منقوص ما در درسای پیش گرفته میکنه که چی؟ اگر اسم منقوص الذي على صيغه منتهى الجمع، اسم منقوص که در صیغه منتهی جمع بیاید، در این حالت چیکار میکنیم؟ آیا ممنوع من صرف است؟ چون که ما گفتیم که اسمایی که در وزن چی باشن؟ منتهی جمع باشن صرف چی ممنوع من صرف میشون، اما اسم منقوص بیاید در این حالت چی؟ ممنوع من صرف نیست، مثل معانی و جواریر به وزن مفاعیل است، یعامل معامله مفرد و معامله کرده می شود، معامله مفرد من المنقوص، چخیلی که در اسم منقوص معامله می کردیم، که کلمه قاضی با مثل کلمه قاضی، یعنی کلمه قاضی یعنی اسم منقوص، اصلا اسم منقوص اگر از خاطرتون برمه باشه، یعنی هر یه اسم معرب مبنی معربه که آخرش یای لازمه باشه، خب و مکسور باشه ما قبلش، فهما در این حالت چی می شود؟ یای لازمه و ما قبلش مکسور باشه، در این حالت منقوص هستی و یعنی تقدیرن اعراب می شود، دمه و کسره مقدر می شود، یعنی ظاهر نمی شود برای سیقل بدنش، اما فتحش ظاهر می شود، فهما چون که فتحه سبک هستی به همین خاطر فتحه ظاهر می شود. انا مثال آورده میگه که لهذه الكلمه معان كثيره، برای کلمه میگه معناهای بسیار است، اعراب میکنه میگه معان چی است؟ مبتدا مرفوع بضمه مقدره و تنوین للعوض. خب تنوین عوض میدونید که الف لام که اگر میومد، یعنی که تنوین نمیگیره، وقتی الف لام شکل گرفتیم در این حالت چی میمونیم؟ تنوین عوض میمونیم در جاش. خب اعرف معانیه کثیرتن، خب معانیه در جا فتح ظاهر شی با خودی وجه وای نمیشه، سقل نمیشه، کثیرتن لهذه الکلمه مفعول به منصوب بالفتح الظاهره. خب استعمل هذه الکلمه بمعان کثیرتن اسم مجرور شید بفتحه مقدره و تنوین للعوض، فما این ممنوع من صرف نیست. حوار امونه انشاءالله حوارات ترجمه کنیم، کلمه ناشا بیان میکنیم بنا حسین. انا درس و السابع عشرا انشاءالله که این حوارمان آخران حوار میشه، یعنی کتاب همید تمام میشه الحمدلله. حوار بین مدرس و طلبه هاش است، مدرس میگه که این ویلیام، ویلیام در کجاست؟ بلال میگه سافر الى مکه مع اقربائه الذين جاؤوا من لندن، سفر کرد به مکه میگه با همراهی خشتوارش که آمدن از لندن. مدرس میگه کیف حال جورج اليوم، چگونه از حال جورج امروز؟ کانت به هم، او با گرم زدگی گرفتار شده بود. هم به معنای یعنی آفتاب زده یا یعنی به معنای تب لرزه یعنی بیماری. بلال میگه هو اليوم احسن والحمد لله، او امروز بهتر است الحمد لله. مدرس میگه هذه دفاتر طلحه و یزید و عمر و معد کرب، این هم؟ مدرس میگه اینها دفترهای طلحه، یزید و عمر و معد کرب است، در کجا هستند آنها؟ یزید میگه ها نحن اولئی یا استاذ، ها یعنی های تنبیه است، ای انا ما اینجا هستیم ای استاد. مدرس گفت که تکتبون فی دفاتركم اشیاء لا صیله لها بالدرس، میگه شما نویسنده در دفترهایتون چیزهایی رو که هیچ علاقه به درس ندارند. مدیکر گفت که نسمع من علماء مسائل شرعیتا، میشنویم از عالم ها مسئله های شرعی را، او نحویتا یا اینکه مسئله های نحوی را، فنکتوبها فی هذه دفاتری، پس می نویسیم آنها را در همین دفترها. مدرس گفت که الاحسن ان تخصص لهذه المسائل دفاتر مستقلتا، گفت بهتر است که شما مخصوص قرار بتین برای این مسئله ها دفترهای علاهیده را. اقرأ درس یا مروان، ای مروان درس را بخوان. مروان می خوانه قال تعالی، الله سبحانه تعالی فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و اذا قلتم فعدلوا ولو کان ذا قربا، و هنگامی که سخن میگویید یا گواهی میدهید پس عدالت را رعایت کنید، هرچند درباره خویشاوند باشد. باز یک آیت دیگر هم میخواند اینجا الله سبحانه وتعالی میفرماید فرجع موسی الی قومه غضبان اسفا، پس موسی به سوی قومش خشمناک و غضبین برگشت. باز یه آیت دیگر هم در اینجا میخونه و این خفتم الا تقسطوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و ربع، و اگر ترسیدید که به خاطر کاستن از محریه یا بدرفتاری نتوانید عدالت را در حق دختران یتیم رعایت نمایید، از ازدواج به آنان صرف نظر کنید و از زنان دیگری که مورد پسند شماست یک یا دو و یا سه و یا چهار تن را به همسری در آورید. عمر میگه یا استاذو، ای استاد، کم معنا لئن، میگه که امی حرف این چند معنا داره. مدرس میگه که تعت این لی معانی، این میگه با یعنی یک چند معنا میگه، منها از اون جمله الشرط کما فی قولی تعالی، یعنی که به معنای شرط میگه همیگونه که در قول الله سبحانه وتعالی بیان شده است، و این خفتم، و این یعنی اگر شرط است، اگر ترسیدید، و منها النفی کما فی تنزیل، و از آن جمله همچنین برای نفی هست همین گونه که در تنزیل یعنی در قرآن اومده است. این هذا الا قول البشر، این نیست مگر قول بشر، یعنی در نفی میکنه که این نیست مگر قول انسانی، سخنی که است پدر خالد بن ولید است، الله اعلم. خب و تعتی مخففتن، و همچنین مخففه میویه من اینا، از اینا و خواتهاش، کما فی قوله تعالی، همان گونه که الله سبحانه و تعالی می فرماید و این کنت من قبله لمن الغافلین، مسلمن پیشتر تو از این قصه ها به خبر بودی، یعنی الله سبحانه و تعالی وای میکنه که تو این که ما نازل کردیم قرآن را تو از این قصه های قرآنی خبر نداشتی، وقتی که ما نازل کردیم بعد خبر یافتی. ای یعنی شرح میگه بخشه و این نکه کنتا و این نکه یعنی که از اما چی گفت از این نوه خواتوش است و همیم میویا. خب تایید تلحه میگه که ما معنی قوسی قزحه یا استاذو. خب میگم معنای قوسی قزحه چی است ای استاد؟ استاد میگه که هو قوس من نور یظهر فی السماء ترا فیه الوان الطیف متتابعتا. خب او میگه که قوسی است از نور، از روشنایی که ظاهر میشه در آسمان که میبینی در آن رنگهای متشابه و هم یعنی پی در پی میامدگی را، یعنی رنگ کمان میگن خمونده یا که تیر و کمان میگن، همون را در نظر داره. یعنی در آسمان بعد از چشم قاک تندور میزنه یک وای میبره، یک خیلی چند رنگ داره از این طرف به اون طرف میبره، همون را در نظر داره. فما قوسی قزح همون رنگ و کمان یا تیر و کمان همون را میگن. خب نوح میگه که و ما معنی زحل یا استاذ؟ معنی زحل چی است؟ مدرس میگه که هو احد الکواکب، او یکی از مو آیا است سیاره ها است. یاد خلوش شبون یک جوان داخل می شود، هو یعنی که وای همون جوان. سلامتی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، انا طالب جدید من افغانستان، ما یک طلبه نو هستم از افغانستان و اسمی شاه، نام ما شاه است. مدرس میگه که اهلا و سهلا، من ای مدینه من مدن افغانستان انت؟ خب خوش آمدی، میگه از کدام از شهرهای امو افغانستان هستی تو؟ از کدام شهرش هستی؟ شاه میگه که من بلخه، من از شهری بلخ هستم. یاد خلو مراقب، و مراقب داخل می شود و مراقب میگه که افی الفصل کراسی و مکاتب کافیتون. مراقب میگه آیا در صنف میز و کرسی کفایت کننده است؟ مدرس میگه که لا نحتاج الى ثلاثه مکاتب اخرى، نه احتیاج داریم به سه میزی دیگر. المراقب، مراقب مسارن، مسارن یعنی راه روان، به یک طرف روان. یسأل المدیر عن ویلیاما، یعنی در روانه می شود، برفتن آغاز میکند و میگه به طرف مدرس که یسأل المدیر، مدیر پرسان میکند از ویلیام. مدرس میگه که قل له، برایش بگو یعنی برای مدیر بگو، انه من احسن طلاب الفصل، او یکی از بهترین طلبه های صنف است. یسمع رنین الجرسی، شنیده می شود صدای زنگ. نذهب الان الى معمل اللغه، می رویم حاضر به معمل اللغه. معمل اللغه یعنی یک مکانی است که در اونجا اسباب و انجام ها است برای ساختن هر گونه چیزها، یعنی چیزی می سازند اونجا برای زبان عربی، یعنی برای لغت خلاصه یکم بنر میکنه اون چیز میکنن. او خروجو به هدو، این خارج شوین به هدو یعنی به غوغا، به آرامی. و مشو مثنا مثنا، و راه بروین دو نفری دو نفری. خب تمام شد انشاءالله. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ فمني، استغفر الله. تمام كده، الحمد لله كتاب الشاورما وفقط اسمشي منا أمختان ورسوندن يعني عمل كردن، عمل در درسو چي استاي يعني بعدگرو ميرسان إن شاء الله. همین میمانه، الله حفظتون کنه و دقیق بنده دعا بکنین الله سبحانه و تعالی عملهای ما را خالیست به خاطر خودش قبول فرموده باشد، و استادای ما را و اونایی که کوشش کردن، محنت کردن و دستگیری کردن، الله سبحانه و تعالی به آنها اجر بتیه و الله مهربون از ما قبول کرده باشد. ای بینید کم است سبحان الله، وقتی کتابای یعنی علما را میبینی سبحان الله یک نقطه در از بحری، اما انشاءالله همین قدر اگر که شما به اتقان اسخط کنین، خوب به آموزین، انشاءالله که براتان درهای طلب علم خوب شده میشه، انشاءالله با بعد از همیش هم میتونه که آیسته آیسته به تعلیم شریعت یعنی علوم شرعی علاقه داخل بشوین، چون که اساس منشه تمام علوم همه چیز هسته و کتاب هم همچون در مدینه منوره درس میتین. پیش از اینکه طلبه در علم شریعت داخل میشوند یعنی بخصوص از همین کتاب درس میگیرن. فهمو یعنی یک کتابی بسیار مشهور است در جهان عرب. الله حفظتون کنه، در رقی بنده داره فرماش نکنه. انشاءالله به توفیق الله سبحانه وتعالی با کتاب های دیگه میپردازیم برای درس کردن و الحمدلله که بین ایده کم قریب کردگیم در کتابی چهارم است. تا کتابی چهارم ترجمه کردگیم انشاءالله یک کمی دیگر ماندگی است. کتابی بین ایده کم به آخر میرسه. بعد از این شما ایلاش کنین که کتابی بین ایده کم گوش کنین و درسش حفظ کنین، انشاءالله که خیلی فایده میگیرین. الله حفظتون کنه. اینی احبکم فی الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.